vara bra då och då. Ta fram en liten gubbe ur bagaget som hjälper dig med kuraget och läcklar upp ditt liv med lite stim och glam. I ditt bagage, där ska han bo. En liten gubbe som är käck och alltid pigg och skoj. I ditt bagage, så glad och god, där ska han finnas lika självklart som din kam och toj. På din resa genom livet här på vår plantage kan det hända att du hamnar i ett mörk garage. Då ska du stanna ekipaget, den öppnar blott bagaget. Där sitter det en gubbe med en kul grimas. I ditt bagage, där finns han jämt. En liten gubbe som är redo att ta över strax. I ditt bagage, där finns hans skämt. Och de är skojiga och gör dig till en livad lax. Det kan visserligen hända att du får fromage på kostymen när du just ska gå på vernissage. Du löser enkelt det blamaget, du öppnar blott bagaget. Det dyker upp en gubbe med en lös mustasch. I ditt bagage, där står han klar. En liten gubbe som slår världsrekord i fyndighet. I ditt bagage, bland allt du har, där ska han finnas redan klar med nästa lustighet. När du känner att din vardag är en trist collage, där vitala bilar ständigt störs av sabotage. Så strunt i allt obligatoriskt och verkar gruvatoriskt för gubben som du alltid har i ditt bagage. I ditt bagage, där ska du ha en liten gubbe som är glad och sjunger tralala. I ditt bagage,